أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dün hatırlayacak olursanız her aydan 13, 14 ve 15. günlerde oruç tutmak ve diğer nafile pazartesi perşembe oruçlarına bahsetmiştik. Bugün Allah nasip ederse inşallah İbn-i Kudam el-Hanbeli Mughni'den Kadir gecesine değinecek. Fasıl demiş, fi leyletil kadri, Kadir gecesi hakkında. Ve hiye leyletun şerifetun mübareketun muazzemetun mufaddalatun. Öyle bir gecedir ki, öyle mübarektir ve öyle şereflidir ki, öyle faziletlidir ki, hani değeri ve kadri kelimelerle anlatmakla bilinmez. Kale Allahu Teala, Allah bu gece için dedi ki, leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kıyle denildi ki ma'nahu l'amelu fiha hayrun min ameli fi elfi şehrin leyse fiha leyletul kadri. Manası hakkında bir bazılar dediler ki o gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadete ecir olarak denktir. Ve kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tekaddeme min zenbihi. Kim Kadir gecesini iman ederek ve ecrini sadece Allah'tan bekleyerek riyadan uzak bir şekilde geçirirse Allah onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar. Bu hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Vakil denildi ki innema summiyet leyletel kadri li'annehu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka seneti min hayrin ve musibetin. O gecede o seneye ait bütün hayır ve musibetler o gece takdir edildiği için bu gece Kadir gecesi dendi. Ve rizkin ve bereke. O gece rızıklar ve bereket yazılır. Yurva zalike an İbn Abbas radiyallahu anhuma kâle Allahu Teala fiha yufraku kullu emrin hakim. O Kadir suresinde ayette Allah diyor ki o gün hakim her işi ne yapar? Ayırır. Yani her iş o gecede yapılır. Ve semmaha mübareke. Allah onu mübarek gün olarak isimlendirdi diyor İbn Abbas. Fekale Teala inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik diyor başka bir ayette. Şüphesiz biz uyaranlarız diyor ayette. وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ Bu ayette ifade edilen Kadir gecesidir diyor. Gene Allah ayette diyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ suresinde Kadir gecesini ifade ettikten sonra başka bir ayette de diyor ki شَهْرُ رَمَضَانْ اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Dolayısıyla Kadir gecesinde o mübarek gecede bu Kur'an indirildiği için Kadir gecesi de Ramazan ayının içerisindedir. Yurva anne Cibril'e nezele bihi min beytil izzeti ile semai dünya fi leyletil kadri. Kadir gecesi Cibril Kabe'ye iner diyor. İzzet evine iner diyor. Gök semasından. Thumme nezele bihi alen nebi salsam nucumen fi thelaseti ve aşirine sene. Sonra diyor peygambere yıldızlar inmiştir diyor. Nucumen fi thelaseti ve aşirine sene. 23 senede İndiği kadar yıldız peygamberin üzerine o gecede inmiştir. Kurtubi tefsirinde nakletmiş bunu. وَهِيَ بَاقِيَةٌ لَمْ تُرْفَ Kalıcı ve bir daha kalkmayacak bu kadar yıldız o gecede yeryüzü semasına inmiştir diyor. لِمَا رَوَى أَبُوْ ذَرْ قَالْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ رُفَّتْ مَعَ الْاَنْبِيَا اَوْ هِيَ بَاقِيَةٌ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ Diyor ki Kadir gecesi peygamberlerle beraber kaldırılmış mıdır yoksa kıyamete kadar devam eder mi diye sordum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Dedi ki bakiyetun ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar Kadir gecesi vardır. Yani biz Kadir gecesini Ramazan ayında aramakla mükellefiz kardeşler. Evet. Diyor ki kultu dedim ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam fi Ramazan ev fi gayrihi. Kadir gecesi Ramazan'da mı dışında mıdır? Fekale fi Ramazan dedi ki Ramazan'dadır. Fekultu fil aşril evveli evvethani evvel ahir. İlk 10 günde mi, sonraki 10 günde mi yoksa son 10 günde mi diye sorunca diyor fekale fil aşril ahir. Son 10 günün içerisindedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ekseru ehli'l ilmi ala enneha fi Ramazan. İlim ehli ekserisinin görüşü Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğudur. Ve ken İbn Mesud yakul. İbn Mesud dedi ki men yuqimel havle yusibha. Kim bütün sene ibadetle geçirir, kıyamla geçirirse o diyor bu gece isabet eder. Yüşiru ila enneha fisseneti kulliha. İbn-i Mesud Kadir gecesinin senenin bütün aylarında bir gün olabileceğini ifade etmiş. O muhalefet etmiş cumhur ulemaya. Ve fi kitabillahi teala ma yubeyyunu enneha fi Ramazan. Ama Allah'ın kitabındaki ayetten anlaşılıyor ki Ramazan ayında bu olduğu beyan edilmiş. لِيَنَّ اللّٰهَ اَخْبَرَ اَنَّهُ اَنْزَلَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Allah Kadir suresinde Kur'an'ı Kadir gecesi indirdiğini söyledi. Ramazan ayını da anlatırken ayette o Ramazan ayındaki Kur'an indi dedi. Demek ki Kadir gecesi Ramazan ayının içerisinde. فَيَجِبُ اَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي رَمَضَى لِيَلَّا يَتَنَاقَدَ الْخَبَرَ Ta ki haberler birbiriyle çelişmemiş olur bu şekilde. وَلِأَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اَنَّهَا فِي رَمَضَانَ فِي حَدِيثِ اَبِي ذَرَ Ebi Zer hadisinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten Kadir gecesinde olduğunu söylemişti. Diyor ki اِلْتَمِسُوهَا فِي الْاَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِي كُلِّ بِتْرٍ مُتَّفَقُّنَ عَلَيْهِ Bukhari Müslim hadisi son 10 günde tek günlerde arayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Son 10 günlerde tek günlerde. وَقَالَ اُبَيْ اِبْنِ كَعْبْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اِبْنِ مَسُودْ اَنَّهَا فِي رَمَضَانَ Ubey ibn-i Ka'b diyor ki vallahi İbn-i Mesud biliyordu ki o gece Ramazan ayındadır ama onun sözü yanlış anlaşıldı diyor. وَلَكِنَّهُ كَرِهَا اَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتْكِلُوا Ama diyor size haber vermedi ki İbn-i Mesud Ramazan ayında olduğunu bütün sene ibadetle meşgul olun diye. Yoksa İbn-i Mesud biliyordu Ramazan ayında olduğunu diyor. Ubey ibn-i Ka'b da böyle bir izahta bulunmuş. وَاِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاِنَّهُ يُسْتَحَبُّ طَلَبُهَا فِي جَمِيلَ لَيَالِ رَمَضًا Öyleyse diyor Ramazan ayının bütün gecelerinde Kadir gecesini aramak matlup olan, talep edilen şeydir diyor. وَفِي الْاَشْرِ الْاَوَاخِيَ اَاكَدُونَ Ama son 10 günde kesinlikle aranması lazım. وَفِي لَيَالِ الْوَتْرِ مِنْهُ اَاكِدُونَ O son 10 günü içerisinde de tek geceler 21, 23, 25, 27 ve 29. gece özellikle o gecelerde Kadir gecesini aramak gerekir. Ve kâle Ahmet hiye fil aşril evâhiri. Ahmet dedi ki Kadir gecesi son 10 gündedir. Ve fî vitrin minel leyâli. Gecelerden de tek gecelerden bir tanesindedir. La yuhdiyu inşallah. O geceleri ifa eden inşallah hata etmez. Kezerû yani nebi sasam kâl. Peygamber dedi ki utlubûhâ fil aşril evâhiri fî thelâthin bakîne ev seb'in bakîne ev tis'in bakîne. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günde arayın, 23'ünde arayın, 27'de ve 29'uncuda arayın dedi. Geri kalan 23, 27 ve 29'da Allah Resulü arayın demiş. Bu hadis de aleyhissalatü vesselam'dan rivayet eden bu hadis Musannif İbni Ebu Şeybe'de mevcut. Gene varava salim an ebihi salim babasından rivayet etmiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara rüyakum kad tavata'at. Ala annaha fil ashril awakhir. Ben diyor rüyamda gördüm ki bu gecenin sonun gündedir. Feltemisuha fil ashril awakhir. Sonun günde diyor bu geceyi arayın. Fil vitri minha. O 10 günde de tek gecelerde arayın diyor. Bu hadis de Buhari ve Müslim hadisidir. Yani bugün müşrik toplumun yaptığı gibi haydi Ramazan'ın tıpkı Hristiyanların her hafta pazar günü günah çıkarmaya gittiği gibi haydi Ramazan'ın 27. gecesi bir gidelim camide namaz kılalım. Hatta bir de gece namazı kılarsak artık muttakiler sınıfındanız zaten. Öyle bir Kadir gecesi arama metodu asrımızın tembel insanların işidir. Görüyorsunuz siz de trafik allak bullak İstanbul'da. Niye allak bullak? Aman Sultanahmet'te şey var, panayır var, gezmeye gidelim. Aman Eyüp Sultan'da panayır var, gezmeye gidelim. Aman falan yerde bir panayır var, gezmeye gidelim. Her yerde panayır var. Yani Ramazan ibadet ayı değil, eğlence ayı. Ve Ramazan'da işlemedikleri, Ramazan dışında işlemedikleri kadar günahı Ramazan'da işliyorlar. Niye? Buralara gidiyorlar, müzik var. Kadın erkek hepsi birbirine karışıyor. Ramazan'ın dışında bu kadar haramı bir araya toplayamazlar. Emredildiğini değil, emredilmediğini yapan bir toplulukla karşı karşıyayız. Allah bizi bunların arasından amin ve salim olarak çıkarsın. Ve kâlet Âişe radıyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor son 10 güne girdiği zaman kendisi gece namaza kalkardı ve ailesini de kaldırırdı diyor. Ehlini de kaldırırdı aleyhissalatü vesselam. Bu hadis de müttefekun aleyhtir. Galet gene Ayşe dedi ki وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْأَشْهُرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gecesinde ibadette çalışkan olduğu zaman başka hiçbir vakitte çalışkan değildi. Ve kâle Ali radıyallahu anhu innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yûkidu ehlehu fil âşiril evâkhiri. Peygamber ehlini son 10 günde uyandırırdı. Ve kâlet Âişe kâne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yücâviru fil âşiril evâkhiri min Ramazan. Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık ibadetleri arttırırdı. Haddinden fazla yapardı yani. Demek ki sadece bizim Ramazan'ın son 10 gününde ibadet etmemiz değil, ehlimizi de buna teşvik etmemiz gerekir. Yani her Müslümanın kendi ehline bu konuda çok ciddi bir nasihat etmesi gerekir. وَكُلُّ هَذِي الْاَحَادِيسُ صَحِيحًا Bu hadislerin hepsi sahihtir diyor. Faslun, bir bab açmış gene İbn-i Kudam el-Hanbeli. وَاَخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِي اَرْجَ هَذِي الْلَيَالِ İlim ehli ihtilaf etmişler bu gecelerde. فَقَالَ اُبَيْ اِبْنِ كَعْبْ وَاَبْدُلَّهِ اِبْنِ عَبَّاسِ يَلَيْلَةٌ سَبْعَ وَاِشْرِينَ Ubey ibn-i Ka'b ile Abdullah ibn Abbas demiş ki 27. gecedir. وَقَالَ اِبْنُ حُبَيْشْ قُلْتُ لِيَبِ اُبَيْ اِبْنِ كَعْبْ اِبَيْ اِبْنِ كَعْبَ dedim ki اَمَّا عَلِمْتَ اَبَ الْمُنْذِرْ اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ وَاِشْرِينَ Biliyorsun ki işte o Ebu Munzir diyor ki 27. gecedir. قَالَ بَلَا اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاءٌ فَعَادَتْنَا وَحَفِظْنَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اِبْنِ مَسُودَ اَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَاَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ وَعِشْرِينَ وَلَاكِنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتْكِلُوا قَالَ التِّرْمِذِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ Tirmizi rivayet etmiş hadisi. Vallahi diyor peygamber bize haber verdi ki o gecenin sabahında güneş güzellikle doğar. Farklılıkla doğar. Gecede zaten havada birazdan alametler kısmı gelecek. Havada rahmet sezilir. Biz diyor saydık adedini ve ezberledik ki o 27. gecedir. İbn-i Mesud da biliyordu Ramazan ayında 27. geceydi ama size bütün sene içerisinde arayın diyerek ibadette tembel olmayıp çok ciddi bir şekilde çalışmanız için böyle söyledi diyor. Ubey ibn-i Ka'b. Tabi farklı farklı rivayet var başka sahabelerden. وَرَوَا أَبُوْ ذَرْ فِي حَدِيثِ فِيهِ tul اَنَّ النَّبِي سَسَمْ لَمْ يَكُنْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُنْ فَقَامَ بِهِمْ حَتَّى مَدَى نَحْوُ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ Peygamber diyor 7. gecesinde aleyhissalatü vesselam kalktı gecenin üçte birinde ثُمَّ قَامَ بِهِمْ فِي لَيْلَةِ خَمْسِ وَاِشْرِينَ 25. gecede kalktı حَتَّى مَدَى نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ Gecenin yarısında kalktı حَتَّى كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعَ وَاِشْرِينَ 27. gecede gene kalkmış فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ Bütün kadınlarını topladı, ehlini topladı. وَاجْتَمَعَ النَّاسُ 27. gece insanları da topladı. فَقَالَ فَقَامَ بِهِمْ حَتَّى خَشِينَا اَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ Bizi diyor o gece öyle bir ibadete soktu ki dedik ki bu gece felaha eracağız yani. Yani bu gece kurtulacağız herhalde cehennemden. Hani o kadar peygamber ibadet ettirmiş 27. gece aleyhissalatü vesselam. Yani sahura, sahura kadar devam etmiş ibadete, bırakmamış. Gece başlar başlamaz ibadete başlamış, ta sahur vaktine kadar devam etmiş. Müttefakun aleyh, hadis Buhari ve Müslim'de. وَحُكِ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ سُورَةُ الْقَدْرِ ثَلَاثُونَ كَلِمَةً İbn Abbas'tan rivayet edilmiş diyor ki, Kadir suresi 30 kelimedir. السَّابِعَةُ وَالْاِشْرُونَ مِنْهَا 27. kelimesi ise hiyedir. Yani Kadir gecesine döner, hiye zamiri. Yani dolayısıyla 27. gecedir diyor İbn Abbas radıyallahu anhu. Ve Rabu Abu Davud bi isnadi han Muaviye yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi Leyletil Kadri kale Leyletü's Seb'a ve İşrin. Gene Muaviye'den rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi için demiş ki o 27. gecedir diye. Yani 27. geceye ait olmasıyla alakalı gerçekten çok da çok çok fazla rivayetler vardır ama bu Müslümanı tembelliğe itmemelidir. 27. gecenin haricinde de 21, 23, 25 ve 27 ve 29'a kadar her gecede bu ibadeti şey yapması gerekir, ifa etmesi gerekir. Evet. وَرَوَا أَبُوْ ذَرْ قَالَ سُمْنَا مَا رَسُولَّهِ سَصَمْ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَكُمْ بِنَا حَتَّى كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعَ بَقِيَتْ فَقَامَ بِنَا نَحْوَ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَكُمْ لَيْلَةَ سِتَّةِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ خَمْسٍ قَامَ بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ Peygamber sasamdan gene başka bir rivayet Ebu Zer'den geliyor gene aynı yoldan gelmiş. Resul Aleyhissalatu vesselam 27. gece insanlara o kadar namaz kıldırmış ki imamla beraber yani bütün gece onlara namaz kılmışlar gibi ecir yazılacağından bahsetmiş. Sonunda da az önceki hadiste geçtiği gibi sahabe diyor ki zannettik ki o gün bizler kadınlarımız, çocuklarımız ve bizler kurtuluşa ereceğiz zannettik diyorlar. O yüzden 27. gece olması ihtimali çok çok yüksektir. Son bir fasıl var. Burada Kitab-ı Siyam bitecek Mughni'den inşallah. Yani oruçla alakalı ahkam bitecek. Sonra itikaf babına gelecek. Sonun gün oraya başlayacağız. Zaten biliyorsunuz bugün salı, pazartesi. Salı 19. gün oluyor. 19. gece oluyor. İtikaf başlıyor. Tam itikafın başlamasıyla beraber biz de inşallah Kitabul İtikaf'a başlayacağız. İtikafta neler meşrudur, neler meşru değildir, neler itikafı bozar, neler bozmaz. Hem Allah bize kolaylaştırırsa burada itikafa kalacağız. Hem de amel ederekten itikafın ahkamını talep edeceğiz inşallah. O Kadir Gecesi ile alakalı son bir fasıl yapmış ve bölümü bitirmiş. Kitap, oruç kitabını bitirmiş. Diyor ki faslun fe emme alametuha. Nedir peki o Kadir Gecesi'nin alametleri? Tabi bunlar hep alimlerin sözlerine dayalı şeylerdir. Yani çok kuvvetli naslar yok alametin ne olduğuna dair. Ortada çok sarih deliller yok. فَالْمَشْهُرُ فِيهَا مَا ذَكُرْ اُبَيْ اِبْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِي سَلَّهُ سَلَّهُ اَنَّ شَمْسَ تَطْلُوا مِنْ سَبِيحَتِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاءَ لَهَا. O Kadir Gecesi'nin sabahında güneş öyle bir doğar ki hiç o kadar aydınlık değildir yani. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu en açık delili, en açık alameti Ubey ibn-i Ka'b hadisindeki bu ifadedir. وَفِي بَعْدِ الْحَدِسِ بَيْدَاءَ مِثْلَ تَصْدِي وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي سَلَّهُ سَلَّهُ اَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ. Öyle bir gece ki ne çok soğuk ne çok sıcak. تَطْلُوا الشَّمْسُ سَبِيحَتَهَا لَا شُعَالَهَا. Öyle bir doğmuş ki o gecenin sabahında güneş, hiç güneşin o kadar parlak görüldüğü daha önce olmamış gibi bütün sene boyunca. Bunlar Kadir Gecesi'ne ait alametlerdir. Tabi alimler kendi görüşlerini koymuşlar ortaya. Demişler işte o gece rahmet gecesi olduğu için hava çok açık olur, çok temiz olur. Sonra köpekler biliyorsunuz şeytanlardır. Hadiste öyle söylüyor. Siyah köpek şeytandır. O gece rahmet indiği için şeytanlar kaçışırlar. O yüzden köpeklerin çok fazla havladığını duyamazsınız o gece. Çok bir müthiş bir sessizlik vardır etrafta ama bunlar hep dediğimiz gibi alim kavlidir, alim görüşüdür. Bunlar hüccet değildir. Dolayısıyla inşallah biz öbür açık olan delillerde beyan edilen alametlere bakacağız. Son bir şey. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهَا فِي الدُّعَى. Bu gecede duada çok çalışkan olmak lazım. Ayşe'den gelen hadiste diyor ki يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنْ وَافَقْتُهَا بِمَا اَدْعُوا. O geceye ulaşırsam ne diye dua edeyim? قُولِ يَا Ayşe. De ki اللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفَّ فَعْفُ عَنِّي. Allah'ım sen affedensin, affetmeyi seversin, beni affet. اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تُحِبُّ الْعَفَّ فَعْفُ عَنِّي. اللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفَّ فَعْفُ عَنِّي. Bu dua Tirmizi'de rivayet edilmiş. Kadir Gecesi'ne ulaşan bir kişinin bu duayı o gece bol bol yapması gerekir. Allah bizi o geceye ulaştırsın. O gecenin hakkını ifa eden salihlerden kılsın. O gece bağışlanıp cennete giren, cehennemden azad olan kullarının zümresine Allah bizi de yazsın inşallah. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.